Muhterem efendim, çoğulculuk, pluralizm, globalleşen dünyada sıkça gündeme gelen bir konu ve genellikle önemli bir değer olarak kabul ediliyor. İnanan insanların içtimai hayatında çoğulculuğun yeri nedir? İzafiye, relativizm felsefesinin vartalarına da düşmeden çoğulculuk anlayışımız nasıl olabilir? Böyle bir mesele günümüzde çok telaffuz ediliyor. Belki o mesele isimsiz müsemma, geçmiş dönemde, İslam'ın ilk dönemlerinde, hakkıyla yaşandığı dönemlerde, doğrudan doğruya hayatın içinde olmuş, o yaşanmış. İnsanlara öyle bakılmış, insanların hissiyatları, mülahazaları, düşünceleri saygıyla karşılanmış. Harp durumları, savaş durumları, tecavüz durumları, korumamız gerekli olan haklarımızı koruma mevzundaki tavırlar istisna edilecek olursa bunlar zaten istisna konular. Genelde o mevzuda bunlar yaşanmış ama daha sonra bunlara işte adlar konmuş. O bütünün içinde bir yeri var, o haliçenin içinde birkaç örgüyle o da ifade edilmiş. Ve zannediyorum bilinen, mütearef bir konu o dönemde. Siz öyle bir şey dediğiniz zaman, meseleyi açtığınız zaman bu da ne ki falan derlerdi belki. Yani o da bilinenin bilinmezliği gibi bir şey yani bu. Mütearef bir konu, niye bunu soruyorlar ki falan derlerdi o dönemde. Evet, bir böyle girizgah. İkinci mesele, bir Müslümanların kendi ülkelerinde çoğulculuk. Müslümanlık kitaba, sünnete ve bazıları kabul etmese bile icma, bazıları kabul etmese bile kıyasa dayansa yani böyle temel edilleyi, şer'iyeyi, asliye ve diğerleri de bunların mütemmim mahiyetindedir. Edilleyi, şer'iyeyi, taliye diyeceğimiz örfler, adetler, gelenekler filan. Şimdi bunlar birer mehenk gibidir yani. Siz neyi nasıl düşünecek, neyi nasıl tartacaksınız, endaze nedir, mehenk nedir bu mevzuda? Bunlara vuracak ve doğruyu bulacaksınız. İş böyle olduğu halde insanların hepsinin aynı çizgide düşünmesi, aynı şeyleri aynı ölçüde hak olarak kabul etmeleri, sabit haklar vardır. Aynı şekilde telakki etmesi mümkün değildir. Bu açıdan da her zaman en müstesna ve Allah'ın nazarında böyle şekillenen o toplumda bile mutlak bir vahdet meselesi olduğu söz konusu değildir. Orada çok farklı düşünceler vardır. Yani Hazreti Ömer'in engin bir devlet adamı, çok geniş bir düşünce sahibinden alın da belli ölçüde aşağı yani duraklamaya belki sebebiyet verecek husus, yani mukabilini zıddı tamamını ifade etme mevzu, hani nasıl diyeyim onu, biraz kafama takıldı. Bir Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri, bunlar birbirinden çok farklı insanlar yani. Bir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, bir Bilal-i Habeşi, çok farklı düşünen insanlar bunlar. Oysa ki bunlar aynı Menhelül Azmül Mevrut'tan besleniyorlar. Hep aynı kaynağa müracaat ediyorlar. Aldıkları gıda, o manevi gıda aynen, aynı hedefe doğru yürüyorlar. Her şeyi bir ölçüde belki birbirine yakın yorumluyorlar ama fakat farklı yani. İşte bu bir yönüyle bir çoğulculuk tabi olarak. Ama o zaman bu meselenin üzerinde bir çoğulculuk olarak duymamışlar yani. Herkes aynı düşünmeyebilir. İnsanlar birbirinden çok farklı düşünebilirler. Hissiyatları farklı olabilir. Hatta insanların kafaları sayısınca belki farklılıklar vardır da çok defa insanlar onun farkına varmadan o meseleyi öyle götürüyorlardır. İşte buna hani isimsiz çoğulculuk müsemması diyebilirsiniz. Yani bu dönemde de vardı. Sahabe-i kiramdan da tabi-i nizamdan da misaller verebileceğiniz gibi değişik İslami idarelerde de aynen bunları görebilirsiniz. Bir yani kendi bünyemizde böyle bir çoğulculuğun mevcut olduğunu kabullenerek onu Allah'ın bir nimeti görmek lazım. Fakat o edilleyi, şer'iyeyi, asliyeye meseleleri vurarak onu bir mehenk olarak kabul ederek o endazeden geçirerek işte bu hakikaten bizim tereddüt duymayacağımız bir doğru. Fakat hissiyatlarımızın onun üzerinde oynaması, idraklarımızın onun üzerinde oynaması, yorum kabiliyetlerimizin onun üzerinde oynaması, gördüğünüz gibi çok halisane, safiyane, samimane içtihatlar yapmalarına rağmen İmam Malik ile İmam Şafii Hazretleri, talebe hoca aralarında ne kadar fark var? Ahmet bin Hanbel İmam Şafii Hazretleri ile görüşmüş, aralarında ne kadar fark var? Şam'da bir gençle karşılaştım, müthiş bir insan falan diyor. Aralarında dünya kadar fark var. Hatta İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Ebu Hanife'nin rahle-i tedrisinde yetişen insanlar. Hatta bu iki arkadaş birbirinden çok farklı şeyler düşünürler. Şimdi bir de bu zirvede böyle hayatlarını delillere bağlı götürenler, deliller yörüngesinde götürenler, kalbi ve ruhi hayatı itibariyle zirveleri paylaşan insanlar, böyle olunca bir de bu meseleler tabana indiğinde ne türlü farklılıklar meydana geleceğini hesaba katın. Şimdi bütün bunlarda o kıstaslara vurarak mesele tam muradi ilahiye tam muhalif değil. Tam muhalif değil bunlar böyle. Bir ölçüde onun içinde mütale edilebilir. O değerlerle aynı zamanda test etmek suretiyle bunlar doğrudur diyebiliriz. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti olur. Buna rağmen insanlar birlik ve beraberlik tesis ediyorlarsa, beraber yaşayabiliyorlarsa, cemaat halinde yaşayabiliyorlarsa bunlar her şeye rağmen, çünkü hissiyatlarına rağmen yaşıyorlar bir yönüyle. Kendi anlayışlarına rağmen, kabiliyetlerine rağmen, farklı düşüncelerine rağmen, farklı bir yönüyle kültür ortamlarında neşet etmiş olmalarına rağmen, bir de iradelerine rağmen böyle bu mevzuda farklı şeyler yapıyor, emirlere teslim oluyorlar. Bu da bir ibadettir bir yönüyle. Onun için diyor ki, men erade buhbatel cenne fel yazemil cema'a. Cennetin göbeğine otak kurmayı isteyenler cemaati iltizam etsin. Topluca yaşamaya baksınlar. Ayrılmasınlar. Çünkü orada farklı anlayışların, farklı telakkilerin, farklı tevil kabiliyetlerin dürtüleriyle yaşama meselesi söz konusudur. Size ters gelen her şeye karşı bir tepki hissi oluşur. Bir reaksiyon hissi oluşur. Huylanırsınız, hudbin olursunuz bazı kimselere karşı. Fakat bütün bunları bastırma cehdi, gayreti içinde bulunduğunuz takdirde bir ibadeti yapıyor gibi sevap kazanırsınız. Bu birinci derecede, isterseniz tasavvuri mantık ifadesiyle bunu evvelen ve bizzat aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan, aynı kültürün çocukları Hazreti Pir'in İlah Risalesi'nin ifade ettiği gibi, yani Allah bir, kitap bir, peygamber bir, din bir, diyanet bir, aynı zamanda mazi bir, hal bir, gelecek bir, güne kadar bir bir. O bunları o bin birin içinde saymıyor da ama olsun yani. Çünkü o bini tamamlamak için makul onlara uygun bazı şeyler uydurabilirsiniz siz demek. O kesrete bağlıyor mesele. Şimdi bunca birlikler tabii bir ve beraber olma iktiza ediyor. Böyle bir çoğulculuk rahmettir. Böyle tiranlık bu mevzuda, baskılar yapma, despotizma filan aslında o değişik insanlardaki değişik kabiliyetleri köreltir. Yani o toplum kör, kütük bir toplum haline gelir. Çin'de olduğu gibi ille de böyle herkes aynı numara, aynı durup elbise giyecek yani. Verecekler siz de onu şayaktan mayaktan bir şeyler nedendi bilmiyorum yani. Mao bile öyle giyerdi. Hakikaten özel hayatı da öyle miydi değil miydi ayrı bir mesele. Şimdi insanları bu hale sokarsanız onları bir yönü kapalı kutu içine almış olursunuz. Dünyadan tecrit etmiş olursunuz. Sizin sorunun içinde dediğiniz gibi küreselleşen, Frenkçi ifadesiyle globalleşen bir dünyada bu. O dünyanın insan olmadan çıkar o insanlar. Şaşırırlar onun gezdikleri onun sokaklarında, onun koridorlarında, onun insanları içinde gezerken hep bir şaşkınlık sergilerler. Aval aval bakarlar insanların yüzüne. Yani 20. asırda, 19. asırda bizim toplumumuz işte o hale getirilmiştir. Dünyaya yabancılaştırılmıştır. Bunu o mevzuda bir kısım böyle şehralar oluşturan, açılımlar adına bir kısım hamlelerde bulunan, şimdikilerin selefleri, o devlet adamları, Allah razı olsun onlardan, sizin hizmetinize de belki onun bir yararı olmuştur. Yani açılma duygusu ve en azından açılmaya karşı teminat olunmuştur orada, referans olmuşlardır ve açılma hızlanmıştır bir yönüyle. Şimdi de daha farklı zaviyelerden açılmalar oluyor. Artık dünyanın her yerinde bizim de alacağımız şeyler var olduğuna inanıyoruz. Açılmanın lüzumuna inanıyoruz. Şimdi bir de böyle bütün dünya ile alakalı bir şey yani. Küreselleşen bir dünyada çoğulcu olmak. Tabii dünyaya açılınca bu defa bizim aynı kaynaktan beslenen insanların farklı mülahazalarına, içtihatlarına, istinbatlarına, tahriçlerine, aynı zamanda tercihlerine mukabil ki bunlarda bir yönüyle belki bir ittisal noktası, bir haytı vuslat bulabilirsiniz. Olsun yani. Şurada aykırı gibi görünüyor ama fakat burada da muvafık gibi filan, muvafık düşüyor diyebilirsiniz. Ama bir de farklı bir dünyaya açılıyorsunuz ki öyle bir dünya, Yahudilikten Hristiyanlığa, onun değişik versiyonlarına kadar, efendim Uzak Doğu'ya açıldığınız zaman Budizm'den Brahmanizme kadar, Brahmanizm Budizm'de gelmiş Nirvana'ya mı ulaşmıştır ayrı bir mesele, Şintoizm'den bilmem neye, Konfüçyüzm'e kadar çok değişik kültürlerle, değişik kültürlerin çocuklarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu açıdan da bu küreselleşen dünyanın bir gereği yani, bunu kabul etmek lazım. Böyle bir durumda bizim alacağımız tavır ne olmalı yani? Sizin sorununuz içinde bir şey var. Yani aynı zamanda biz o mevzuda böyle küreselleşen bir dünyanın küreselleşen insanları olarak belki bazı şeylerden taviz vererek kendimizde aşınmalara sebebiyet vermiş olabiliriz gibi bir şey seziliyor. Öyle değil aslında. Yani bir yönüyle insanlara karşı alakamız bizim. Onları bazı düşünceleriyle kabul etmemiz, bazı düşüncelerine karşı da itiraz kayıtlarımızı koymamız, muhalefet şerhlerini koymamız her zaman olabilir. Onlar da size karşı korlar bunları. Ve çok defa da belki bu farklı yanları bidayette öne çıkarmamak suretiyle esasen onlarla münasebetleri devam ettirebilirsiniz. Yani o varı muhakkaten yok görürsünüz. Hele dursun bu, sonra bu mesele üzerinde dururuz, konuşuruz falan dersiniz. Yani meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı da Cenab-ı Hakk'ın insana insan olarak atfettiği değer açısından onlarla münasebet içinde bulunursunuz. Yani insandır bunlardan nihayet. O insanlarla münasebete geçerken ahsen-i takvime masariyetin birer aynası gibi bunlar. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalinin birer aynaları. Onlara da tecelli ediyor. Onları da o kudret eliyle yapmış. Onun abideleri onlar. Eşi menende olmayan abideler filan. Bunların ihmalden dolayı, bizim ulaşamadığımızdan dolayı orada da kendi nefsimizi sorgulamamız lazım. Eğer bizler o bir avuç havari gibi böyle çok hızlı dünyanın dört bir yanına yayılsaydık ve o ilk Müslümanlar gibi makulü muhafaza ile beraber Kur'an akliliğini, mantıkliğini muhafaza ile beraber dünyanın dört bir yanına böyle yayılabilseydik, dünyanın değişik yerlerinde bu kadar karartılar olmayacaklardı. İnsanlar biraz daha farklı düşüneceklerdi. Ve en azından siz doğru olarak algılanacaktınız. Bu insanların tavırlarında ve davranışlarındaki incelik bir farklılığı ifade ediyor. Mesajları da bir farklılığı ifade ediyor. Zâlul'un kitabını okumadım daha kitaba da. Kafa taslak baktım. Risaleti lil ümmeti diyor yani. Ümmete mesajım benim diyor. Şimdi nerede nasıl olacağız, insanları nasıl karşılayacağız, onlara nasıl bağrımızı açacağız, nasıl bağrımıza basacağız? Değişik dönemler itibariyle bunlar farklılık arz edebilirler. Bu zaviyeden kendi değerlerimizin fedakarlıkta bulunmadan, herhangi bir aşınmaya maruz kalmadan, bence insana insan olarak aynı zamanda, onların mevcudiyetinde bir vaka, bir realite olarak kabul ederek, biraz realistçe, belki biraz rasyonelce davranmak suretiyle o küreselleşmenin hakkını verebiliriz Allah'ın izni inayetiyle ve kendimizden de taviz vermeden. Burada küçük vahşiye düşeceğim ben. Şimdi insanlara dinlerimizi, dini değerlerimizi, imanımızı, İslam telakkimizi, ihsan şuurumuzu dayatma meselesi değil de bence biz ne ölçüde Müslümansak bence bunu tereddüt etmeden her yerde yaşamamız lazım meseleyi. Aksine biz böyle kapalı bir toplum olarak bazı yerlerde bunları, bunun bir istisnası vardır yani, böyle tiranların hükmettiği ülkeler vardır. Orada hayati yerlerde olan insanlar vardır. İflah etmezler, onların ipini çekerler. Ama başka yerlerde zannediyorum neysek yani onu açıktan açığa ortaya koymak lazım. Mesela namaz kılacağız. Çok rahatlıkla böyle bir topluluk içindeyiz. Çok önemli hayat şeyler konuşuyoruz. Saatimize bakacağız burada. Şimdi ikindi namazı vakti. Müsaade ederseniz biz sizin vaktinizi israf saymayacaksak şayet veya israf etmeyeceksek biz namaz kılacağız deriz yani. Biz yapacağımız şeyleri yapma mevzuunda hassasiyetimiz ve ciddiyetimiz kitap dolusu onlara söyleyeceğimiz sözlerden onlar üzerinde daha fazla müessir olur. İnandıkları şeyleri ister onlar doğru kabul etsinler ister etmesinler. İnandıkları şeyleri milimi milimine yaşama mevzunda çok hassas davranıyorlar onlar. Hiç farkına varamazsınız. Sizin bu türlü bir davranışınız, o hassasiyetiniz en belli nasihatlardan daha fazla onlara tesir edebilir. Taviz vermemek lazım o mevzuda. Açık davranmak lazım. Ama ne önce sunulacak ne sonra sunulacak, hangi konuda çok hassas davranacaksınız ne de bir yönüyle belki işte mülayemetinizi kullanacak veya müdaraatınızı kullanacaksınız. Onlar sizin irfanınıza havale edilmiş. Çok farklı kültür ortamlarında neşet eden insanlara karşı çok farklı tavırlar sergilemek icap ettiği için onu biz siz biraz zamana göre, konjonktüre göre, genel ortama göre onları belirleyecek ve yapacaksınız Allah'ın izniyle. Yani önce sunulacak şeyler, sonra sunulacak şeyler. Evet, iki şey var burada. Yani insanlara bazı şeyleri dayatmama esas. Aynı zamanda onların da sizin düşünce dünyanıza, sizin ulelerinize katkıları olabileceği mülazasıyla küreselleşmeden azami derecede istifade etme. Bir diğer taraftan da onları reaksiyona, tepkiye sevk edecek davranışlardan sakınma. Bir diğer husus da bak birbirine zıt gibi görünebilir bunlar. Neye nasıl inanıyorsak, nasıl düşünüyorsak bu başkalarını rahatsız etmiyorsa rahatsız etmez. Ben şimdiye kadar gördüğüm şey şu oldu. Müsaade ederseniz namaz kılacağız dediğimiz zaman biz de o zaman dua edelim dediler burada. Oturup dua edelim dediler. Zannediyorum sizin de başınıza gelmiştir bu türlü şeyler. Doğru kabul ettiğimiz şeyler bellidir bizim yani. Neyi doğru kabul ediyorsak yani bazıları bohemce yaşamaya salacaktır kendileri. Belki bazıları işte bazı ahlaksızlıkları da bunlar demokrasidir, haktır, hukuktur. Biz de onun için kendi kendimize, kendi aramızda organize olmak istiyoruz. Okulumuzda o mevzuyla alakalı bir oluşum gerçekleştirmeyi düşünüyoruz falan diyebilirler. Elden geldiğince bunlara karşı ilanı harp ederek değil yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de nasıl davranmıştır yani orada? Her türlü levsiyat vardı. O Kabe'yi çırılçıplak tevaf ediyorlardı. Bagaya dediğimiz şeyler, kapılarında bayraklar vardı. Bu eve girmek serbesttir deniyordu. Şimdi böyle bir toplumda bakın, Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayetlerde, ilk inen surelerde, ilk yıllarda bunlarla alakalı bir tek kelime yoktur yani. O hat mat mevzu hep Medine-i Münevvere'de yani Nur suresinde o cezalar mezalar Medine-i Münevvere'de. Yani neyin öne alınacağı, neyin sonraya bırakılacağı şeyler. Ama bütün o meselelerle hiç meşgul olmayalım mı? O meseleler meşgul olurken o anlayış, o telakki içinde olan, o farklı kültürün insanlar, demokrasiyi öyle anlayan, yani demokrasi varsın bir taraftan toplum böyle içten içe karbonlaşsın, çürüsün, dökülsün, yıkılsın, sonra da içi boşalmış, karbonlaşmış bir çınar gibi devrilsin gitsin falan. Bunların telakkileri olabilir yani. Mesela yuvalarda işte karı koca boşanmaları filan bunlar varsın %70'lere, 80'lere ulaşsın. Önemli değil, yaşayıp gidiyoruz filan. Şimdi bunlar karşısında bütün mutlak manada sessiz kalma başka bir meseledir. Bir toplumda böyle bunlar kabul edilmişse şayet, bunlar demokrasinin gereği sanılıyorsa, hürriyetin, insan hürriyetin gereği sayılıyorsa, o külli olumsuzlukları öyle külli olarak karşı koyma, onlara karşı ilan harp yapma, size yaptırtmazlar onu yani. Elinizi, kolunuzu, kanadınızı kırarlar sizi. Sonra burada yaptığınız, bugün yapmaya muvaffak olduğunuz şeylerde sizi yaptırtmazlar. Onlar demokrasiyi öyle algılıyorlar. İnsan hürriyetlerini öyle algılıyorlar. Herkes istediği gibi yaşasın filan. Hazreti Pir ona diyor ki o sizin dağ komşularınız, orman komşularınız, hayvanlar da o kadar hür diyor onlara. Hayvan hürriyeti. Aslında Hazreti Pir Haşa bilmezlikten değil de yani. O hayvan hürriyeti bir içinde bile o mesele öyle değildir yani. Orada bile yakapaçı olma vardı yani. Yakapaçı olma vardır. Bir kediler dünyasına bile girseniz orada niye kapaçı olma vardır. Bir kilap dünyasına girseniz niye kapaçı olma vardır öyle. Onların zannettikleri gibi o mesele öyle bir sodum godum meselesi değil. Evrensel bir din mensupları bile olsak, beslendiğimiz kaynak lahut aleminden aksa gelse, öbür aleme ait, turabi değil de semavi olsa, mülki değil de melekutu olsa, efendim maaşi değil de maadi olsa bile, fakat biz yetiştiğimiz o ortam itibariyle üzerimizde onun bazı tesirleri olacaktır muhakkak. Ne var ki yani biz istifade ettiğimiz, değerlendirdiğimiz, ona göre ruh dünyamız, kalp dünyamız itibariyle kendi heykelimizi yontup ortaya koyduğumuz o şeyler temelde o ebedi kaynaklardır yine. O bizim temelde başvuracağımız, saygı duyacağımız kaynaklardır. Ama bazılarını biz detaylarıyla kavrayamamışız yani. Temelini inememişiz o meselelerin. Belki sadece görmeye bağlı olmuştur. Belki sadece nazari bilgiye bağlı olmuştur. Belki bir ilmihal bilgisiyle yani bu gerçekleşmiştir. Bu açıdan da yani kendi dünyamızda yapacağımız şeyleri yaparken orada çok zorluk çekmeyebiliriz. Fakat başka dünyalara açıldığımız zaman belki o zaman İslam'ın evrenselliğine sığınmak icap edecek. O da aslında bizim alıp değerlendirdiğimiz veya bize sundukları o temel disiplinlerin ruhunda vardır. Ne var ki bizim neşet ettiğimiz ortam bu blokaj onların inkişaf etmesine müsait değilmiş. Yani onlar orada inkişaf etmemiş. Dünyaya açıldığımız zaman zaruretlerin, hacetlerin, ihtiyaçların belki o hususlarda da bizim inkişaf etmemize vesile olması söz konusudur. İslam'ın yani o mevzudaki darlık İslam'ın evrenselliğiyle alakalı değil. Bizim neşet ettiğimiz muhitin bize kazandırdığı veya bize dayattığı darlıkla alakalıdır. Ama biz dışta böyle zaruret ölçüsünde, ihtiyaç ölçüsünde değişik şeyleri gördüğümüzde herhalde o meseleyi kavrayacağız onları. Bu açıdan kaynaklar yeniden bir kere daha gözden geçirilecek. Onlara bakacağız bu mevzuda. O insanlara karşı genel tavırlarımız, davranışlarımız falan. Evrenselliği yakalayacağız. Alem şumul olmayı. Evet yani çekirdek halinde bizim mahiyetimizde vardı. Böyle az imani nazarda bulunduğumuz zaman, az bir fikir cihetine girdiğimiz zaman, az kaynaklarımızı yeniden bir kere daha gözden geçirme azmini ortaya koyduğumuz zaman zannediyorum o kendi kendine inkişaf edecektir. Her zaman üzerinde sık sık durulan bir şey. Yani güzergahta bu yürürken bir yönüyle çok defa değişik yerlerde işte yoldaki zikzaklar filan, virajlar, rampalar, bütün bunlarda çok ciddi bir insiyakın tesirini görmüşüzdür biz. Yani Allah Celle Celaluhu bizi o yol vahşetiyle karşı karşıya bırakmamıştır. O rampanın ürperticiliğiyle karşı karşıya bırakmamıştır. O virajların ürperticiliğiyle karşı karşıya bırakmamıştır. Orada ama sebeplere bağlı, ama sebepler üstü, ama ruhlarımıza, vicdanlarımıza duyurarak, ama bazen ortak akla müracaat ederek Allah Celle Celaluhu en çetrefilli yollarda bile yol alma imkanı bahşetmiştir. Bu açıdan da dünyaya açılırken böyle belki yetiştiğimiz muhitin bizde hasıl ettiği darlığa rağmen Cenab-ı Hak nerede bulunursak bulunalım oranın gerektirdiği enginliği de lütfetmiştir. Sevki ilahi olarak, insiyaklarla. Hayvanatı bile o insiyaklarla Allah Celle Celaluhu yaşatıyor. Rızıklarını ona göre o işte beslenme zinciri ona göre tevsis ediyor. Hayatlarını, nesillerini ona göre devam ettiriyorlar. Nasıl yaşayacaklar? Adeta koskocaman bir mantığın o mevzuda böyle işlediğini görür gibi oluyoruz onların hayatına baktığımız zaman. Ekrem-i mahluk olan insandan iyi olmasın ki bunlar. Bu açıdan da baştan bu yana bir sevki ilahi vardır ve bizim açımızdan bir insiyak vardır. Yani irademizle çözemediğimiz yerlerde Cenab-ı Hak sevk etmiştir. Bazılarımızı bazı yerlere yollamıştır. Onlara bazı şeyler yapma imkanı bahşetmiştir. Bunun gibi yani bizi bütün bütün yalnızlığa mahkum etmemiştir. Özellikle bayanlar açısından aile hayatı ile kariyer arasındaki denge nasıl olmalıdır? Farklı üniversitelerden kabul alan çocuklu veya çocuksuz eşlerin akademik çalışmalarını devam ettirebilmek için ayrı ayrı yerlerde yaşamaları uygun mudur? Çocuğun anne baba üzerindeki hakları zaviyesinden de değerlendirmek gerekirse bu konuda neler tavsiye edersiniz? Belki tarihimiz açısından yani ona belki tarihsel olarak demek bir ölçüde doğru olabilir. Yani işte çocuğuna bakacak evde, hayatı paylaşacaklar. Biri dışta böyle koşacak, işte çalışacak, değişik mahal içi göğüs yiyecek, kazanacak, getirecek, belli işlerde ona destek olacak. O da o evin işlerini yapacak, ona destek olacak, baş başa verecekler. Müşterek bir hayatı paylaşacaklar. Aynı zamanda çocukların gelişmesini, yetişmesini, bakımını, görümünü de kendi aralarında paylaşacaklar. Bu büyük ölçüde bölü olunca o çocuklar sahipsiz kalmıyor büyük ölçüde. Kreşlere bırakılmıyor. Annenin babanın şefkatiyle yetişiyor onlar. O anne baba şefkatiyle yetiştiklerinden dolayı şuur altı müktesebatlarında da o oluyor yani. Kim bilir o daha sonra da belki anne ve babalarına karşı geriye dönüyor. Belli bir dönemde şuur altı müktesebatları itibariyle böyle yalnızlığa itilmiş çocuklar kim bilir belki bir belli bir dönemde de anne babasını terk eden anne baba zedeler diyeceğimiz bunlar. İşte o çocuklar oluyor yani. Şimdi büyük ölçüde eskiler fil cümle diyorlardı. Şimdi global diyebilirsiniz. Bu mesele böyle olduğu için belki pratikte tarihsel olarak diyorum. Pratikte kadınlar daha ziyade çocuklarıyla meşgul olmuşlar. Hususuyla çok çocuk yapan kadınlar. Şimdi o kadar çocuk olunca yani onlarla meşgul olma bayağı bir iş. O. Onlarla meşgul olurken belki işinde yoğunlaşır bir yönüyle. Dolayısıyla da işinde başarılı olur yani. Onun böyle ev, çocuk filan, eş, endişesi olmazsa filan geldiğinde her şey böyle tıkır tıkır düzeninde görürse o daha rantablı olabilir. Daha iyi hizmet verebilir. Şimdi bizim tarihimizde büyük ölçüde böyle olmuş. Bu aynı zamanda kadın çalışamaz demek değildir yani. İster Devri Saadet Fenai'de savaşlara bile iştirak etmişler bildiğiniz. İster Abbasi döneminde, ister Emevi döneminde, isterse Osmanlı döneminde. Yani o saraylardaki kadınlar bile çok önemli fonksiyonlar eda etmişlerdir. Şimdi kadının hayatın içinde olma meselesini istikal etmemek lazım. Ne var ki? Bu aynı zamanda inandığı dinin kurallarına yaşadığı hayatta da riayet etme mecburiyetindedir. Dini kurallarına riayet imkanı verilmediği yerde ona sen burada çalış falan demeye de kimse cesaret edemez yani müsaadenizle. Sen burada gel bu plajda bilmem ne yap falan denemez yani orada. Şurada böyle melanete açık şu işleri yap falan denemez yani diyemeyiz hakkımız yoktur. Biri kalkıp başını alıp gidiyor orada bir şey yapıyorsa ona demokrasinin gereği bir şey diyemeyiz. Fakat ille de git bu işi yap sen de hayatın içinde ol filan onu günaha levsiyata günah levsiyatına sokamayız burada. Şimdi çalışacağı yerlerde ortam çalışmaya müsaitse şayet temelde böyle dinin temel disiplinlerine aykırı muhalif tabiri diğerle muhkemata muhalif bir tavır yoksa yaptığı işlerin içinde, bu yaptığı işle gelebilecek muhalif böyle bir tavır yoksa çalışabilir o. Ne var ki orada işte mesainin tanzimine, amalin taksimine, aynı zamanda karı koca arasında başta o moleküldür yani toplum için, toplum nazarında bir moleküldür. Orada öyle taavün düsturunun tesirine ihtiyaç vardır. Yani ben çocuğum ancak iki tane çocuğa bakabilirim bizde. Aynı zamanda siz de bir yerde çalışırsınız. Belki yarım mesai yaparsınız. Gelir çocuklara da bakarsınız. İhmal etmezsiniz. Onları şefkat mahrumu olarak, şefkat zedi olarak yetişmesine imkan vermezsiniz. Kucaklarsınız, onlara annelik ve babalık şefkatini duyurursunuz. Böyle ona göre bir mesai tanzim edilerek, ev işleri, dıştaki işler bunlar taksim edilerek, amal çok iyi taksim edilir. İşte birinin götüremediği yerde diğeri ona yardımcı olur. Taavün düsturunun tesiri gibi bu. Hazreti Pir'in notalarda ifade ettiği gibi böyle hayatın hemen her biriminde söz konusu olan şeylerdir. Temel disiplinlerdir. Ve bunlara Hazreti Pir terakkinin esasları diyor. Yükselmek istiyorsanız onun esasları 3 tane dinamik diyor. Bu bir toplumun molekülü sayılabilecek aile içinde söz konusudur. Yeri geldiğinde o çocuklar onlarda belli bir fonksiyon eda ederler. Onlar da anne ve babalarıyla yapılacak şeyleri paylaşırlar. Onlar da bazı şeylerin altına girerler. Ellerini o taşın altına sokarlar. Anne baba bir şey yapar, onlar da bir şey yapar. Ve böylece o işler kolektif bir azimle, bir cehdle, bir gayretle götürülmüş olur. Bu açıdan yapılacaksa işte öyle yapılması lazım. Ama görüldüğü gibi böyle akla estiği gibi herkes kendini alır bir yere salar. Ben de burada böyle çalışacağım falan diyerek değil de bir yönüyle yine kendi aralarında mukaveleye bağlı anlaşarak yani. Buna öbürüne sosyal mukavele, içtimai mukavele, sözleşme. Buna da ailevi mukavele denir. Ailevi mukavele. Allah Celle Celaluhu kullarıyla kendi arasında o türlü mukaveleler akdediyor. Evfu ve ahdi ufi ve ahdikum. Fezkürûni eskürküm buyuruyor. Ailevi mukaveleye göre disiplinleri belirlenerek orada hiçbir iş aksatılmadan çocukların hukukuna riayet ederek ve aynı zamanda o da iş yapmak istiyorsa iş yaparak hayatın işte aynı zamanda inandığı gibi yaşayabileceği bir zeminde hizmet edebilir. İnandığı gibi yaşayacağı bir zeminde. Ama bazı yerlerde inandığı gibi yaşama imkanı vermiyorlar. Tekrar edeyim müsaadenizle. Gördüğünüz gibi temelde bayanın da efendim erkeğin de çalışması için bir mahsur yok. Fakat dinimiz çok önemli. Bir şeye inanmışsak onu yaşamakla mükellefiz. Her şey bu dünyadan ibaret değil. Bir maaşa bağlı olduğumuz ölçüde bence maadi ondan daha ileri bir bağlılık ısrar etmeliyiz. Turabi olduğumuz kadar ondan daha ileri semavi olmalıyız. Mülk aleminde bir tane mülk olmamıza karşılık melekut aleminin de şeyh suvarı olma mecburiyetindeyiz. Bu açıdan yani böyle olmaya müsaitse iş alanlarımız evet, kadın da iş yapabilir, erkek de iş yapabilir. Bu zannediyorum günümüzde bu mevzuda böyle çok ciddi böyle araştırmalar yapmıyorlar yani. Testler yapmıyorlar. Yani 5-6 yaşına kadar anne baba nezaretinde büyüyen çocuklar yani aa dediği zaman hemen can diye babasından annesinden böyle bir ses duyan çocukla efendim böyle bağırıp bağırıp bağırmasıyla baş başa kalan çocuklar biraz bunların işte tutturdukları bu aya standartları filan o mevzuda bu işe çok elverişli olmadığından dolayı herhalde ciddi araştırmalar da yapmıyorlar. Belki bir gün sizin dünyanızda bu türlü araştırmalar yapılacak. Bunların nice nesilleri böyle heder ettikleri ortaya çıkacaktır. Bu hayatı yeniden kadın erkek münasebetleri açısından bir kere daha baştan tanzim etme lüzumunu duyacaklardır. İleriye matuf kehanet sayabilirsiniz. Bakın bir şey söyleyeyim de size yani müsaadenizle. İnsanız yani. İş dünyamız, dürtülerimiz, temayüllerimiz bunları en nezih insanlar bile, iffetle yaşayan insanlar bile rica ederim biraz o hayal hanelerine insinler azıcık orada. Böyle men hattında geziyor gibi orada birkaç olta atsınlar. Nelerle karşılaşacaklar görürler orada. İnsan olduğumuzu inkar etmeyelim yani. Bu çok temayülleri olan bir varlıktır. Gözüyle, eliyle, ayağıyla, diliyle, dudağıyla hayalini kirletmekle öyle levsiyat içine girer ki bazen de benim arkadaşımın o iki mısralık şiirinde dediği gibi İsyan deryasına yelken açmışam, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir daha geriye dönemez Hafizanallah. Bu kadın için de söz konusudur, erkek için de söz konusudur. Onu bırakın da o kadar ayrı, uzak, cüda düşmeyi. İnternetler vasıtasıyla, chatleşme suretiyle, nice ailelerin sarsıntı yaşadıkları, Şili zelzelesi gibi Richter ölçeğine göre 9, neredeyse yuva yıkılacak hale geliyor yani. Araya gire gire, aralarını bulacağım diye diye iflahınız kesiliyor sizin burada. Realiteleri görmezlikten gelmeyelim. Hayali iffetlere hüküm bina etmeyelim. Realite planındaki iffetlere göre davranmaya bakalım. Evet, öyle olmasın. Evet, kendisi buradaysa hanımı da orada yanındaki üniversite. Zorlar ille de alır oraya. Zorlar ille de alır oraya. Ha, hanımına bir yer çıktı. Orada illa orası başka yeri olmuyor. Mümkünse kendisi gitsin orada. Muvakkaten o kariyer yaptığı sürece o da onun yanında kalsın. O da ona bekçilik yapsın. Evet, onları yalnız bırakmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yalnız şeytandır. Evet. Öyle tehlikeli ki şeytan diyor ona. Yani şeytan onu aldatır demiyor. Şeytandır diyor.